Odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła godzina 8:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Narada online przed szczytem na Alasce. Europejscy przywódcy połączą się z prezydentem USA, Ukrainy oraz szefem NATO. Deportacje po burdach na koncercie w Warszawie. Kraj musi opuścić kilkudziesięciu obcokrajowców. Upał do 34 stopni. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia dla centralnej i zachodniej Polski. Europejscy liderzy chcą przedstawić wspólne podejście do wojny w Ukrainie i jej możliwego wygaszenia. Organizują wideokonferencję z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem oraz Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Pojutrze amerykański przywódca spotka się w Anchorage na Alasce z Władimirem Putinem. Unia Europejska jest gotowa na udzielenie gwarancji bezpieczeństwa, a ich częścią musi być zdolność Ukrainy do skutecznej obrony. Samej drogi do pokoju nie da się wyznaczyć bez Ukrainy. To treść wspólnej deklaracji państw Unii Europejskiej z wyłączeniem Węgier, które prezentuje stosunek politycznych liderów do kwestii wygaszenia konfliktu na Ukrainie. To jest bardzo poważna sprawa. Wszyscy wiemy, że tutaj się będą sprawy związane z przyszłością naszego bezpieczeństwa rozstrzygać. Będziemy informować już po tej rozmowie tyle, ile da się powiedzieć. Deklarował rzecznik rządu Adam Szłapka. W popołudniowej wideokonferencji z prezydentami Stanów Zjednoczonych i Ukrainy udział wziąć mają także sekretarz generalny NATO Mark Rutte, a także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Michał Fedusio, Polskie Radio. 63 obcokrajowców zostanie deportowanych z Polski. To rezultat wydarzeń na koncercie białoruskiego rapera na Stadionie Narodowym. Doszło tam do przepychanek tłumu z ochroną. Jeden z uczestników wymachiwał flagą zbrodniczej organizacji UPA. Były ambasador Polski w Kijowie, Bartosz Cichocki, mówił w Polskim Radiu, że Ukraińcy nie rozumieją polskich emocji związanych z UPA i Banderą. Na Ukrainie wielokrotnie musiałem tłumaczyć ludziom światłym i podróżującym po świecie i życzliwym Polsce, dlaczego dla nas okrzyk sława Ukrainie, herojam sława i barwy czerwono-czarne są nie do zaakceptowania. Oni tego tutaj nie wiedzą. My powinniśmy aktywnie wejść w tę dyskusję, która być może nie zakończy się nigdy pełnym sukcesem, bo ten proces heroizacji UPA tutaj bardzo daleko już zaszedł. I on nie jest procesem antypolskim, on jest procesem antyrosyjskim, ale dla nas nie do zaakceptowania, rzecz jasna. W grupie, która musi dobrowolnie lub pod przymusem opuścić kraj, jest 57 Ukraińców i 6 Białorusinów. Policjanci, strażnicy graniczni i funkcjonariusze innych służb mundurowych podległych MSWiA dostaną od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Kontrowersje budziła sprawa przyznawania dodatku według miejsca zamieszkania zamiast miejsca pełnienia służby. Ale ostatecznie osiągnęliśmy kompromis, przyznaje wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów Sławomir Koniuszy. Udało się wprowadzić rozwiązanie, które daje prawo wyboru albo w oparciu o ten parametr miejsca zamieszkania. Wtedy funkcjonariusze zachowują prawo do tej dojazdówki, czyli zwrotu kosztów za dojazdy również w 3 stawkach zryczałtowanych, albo w oparciu o miejsce pełnienia służby, co też jest dogodniejsze dla niektórych policjantów. Dodatki zostaną wypłacone w październiku z wyrównaniem od lipca. Słońce w wakacje wskazane, ale zapowiadane 34 stopnie w cieniu mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Pojawią się głównie w centralnej, zachodniej i południowo-zachodniej części kraju, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasak. Temperatury do 34 stopni, natomiast z każdym dniem te temperatury będą wzrastać i będą dochodzić do 35, niewykluczone, że na termometrach zobaczymy nieco więcej. Upały zostaną z nami do soboty. W Radomiu chłodę przynoszą kurtyny wodne. Są atrakcją dla najmłodszych, pomysł doceniają też dorośli. Bardzo dobry. Dla dzieci, dla dorosłych, jak ktoś ma odwagę. Biegałeś pod kurtyną? Tak. No i jak było? Fajnie. Smart wodociągi miejskie w Radomiu uruchamiane są, kiedy temperatura dochodzi do 25 stopni. Kurtyny te pracują zazwyczaj do godziny 19 bądź też 20. Nowinka, dawaj leci. Ja dziękuję. Możemy się położyć w wodzie. To jest mega gorąco. Przyjemnie było? Tak. Ze względu na prawie 40-stopniowe upały Watykan przeniósł dzisiejszą audiencję generalną papieża Leona XIV do auli Pawła VI. O przeniesieniu audiencji poinformowała prefektura Domu Papieskiego. Ci, którzy nie zmieszczą się w auli, będą mogli śledzić spotkanie papieża z wiernymi na telebimach na Placu Świętego Piotra i przed aulą Pawła VI. Po audiencji papież uda się do Bazyliki Świętego Piotra, by pozdrowić tych, którym nie udało się wejść do auli. Po południu Leon XIV pojedzie do letniej rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Mateusz Foremniak. Liga Mistrzów znowu nie dla nas. Lech Poznań zdołał wyszarpać w doliczonym czasie gry w Belgradzie remis 1-1 z Trwenią Zvezdą, która od 57 minuty grała w dziesiątkę. To jednak na niewiele się zdało, bo tydzień temu w Poznaniu 3-1 lepsi byli mistrzowie Serbii. Bartosz Mrozek, bramkarz Lecha, tak podsumował ten dwumecz. Nie powiedziałbym, że była jakaś duża różnica klas między nami, szczególnie w tym meczu. No bo tam w poprzednim to możemy dyskutować, wiadomo jak to było. Ale w tym myślę, że zaprezentowaliśmy się na zaprawę fajnej strony i nie przynieśliśmy, nie no, za dużo słowa, jakbym powiedział, że wstydu, ale po prostu myślę, że byliśmy na podobnym poziomie co Trwena. Poziom może i podobny, ale to Trwena zagra teraz Paphos FC o Ligę Mistrzów. Lech piętro niżej, bo w Lidze Europy powalczy z belgijskim Henkiem. Za to Mistrzostwa Świata są teraz głównym celem naszej kobiecej kadry. O awans na ten turniej ma zatroszczyć się selekcjonerka Nina Patalon, która właśnie przedłużyła kontrakt z PZPN-em. Zdaniem byłej piłkarki, a obecnie ekspertki Weroniki Morzejko, to bardzo dobra decyzja związku. Ta kadra, mam wrażenie, że przez te 4 lata rosła razem z Niną Patalon. Tutaj widać po tej reprezentacji, że to jest drużyna. To nie jest zlepek indywidualności, tylko to są piłkarki, które bardzo mocno za sobą stoją i wspierają się niezależnie od tego, co będzie się działo na boisku. Widać, że tu jest zespół, na którym można budować przyszłość polskiej piłki kobiecej. Pozostaje zatem ściskać kciuki za kolejny rozdział tej historii. Swoją piszą właśnie kolarki na trasie Tour de Pologne. Za nami pierwszy etap ze startem i metą w Zamościu. Po finiszu z peletonu pierwsza na metę wpadła Chiara Consonni. Nas cieszą dobre wyniki Polek. Czwarta była Kaja Ryż, a dziesiąta Dominika Włodarczyk. Dumny z naszych zawodniczek był dyrektor wyścigu Czesław Lang. Widać, że poziom naszego kolarstwa kobiecego jest bardzo, bardzo wysoki. Na pewno jeszcze tutaj nie powiedziały ostatniego słowa. Jeszcze zostały 2 etapy, jeszcze na pewno dużo się będzie działo. Dzisiaj przed zawodniczkami 100 km ze startem i metą w Chełmie. A w Budapeszcie kolejny rekord świata Armanda Duplantisa. 6 metrów i 29 cm to jego najnowsze osiągnięcie. Liczymy, że kolejny centymetr dorzuci już w sobotę w Chorzowie. Ale by było. Już kiedyś Armand Duplantis bił rekord świata w Polsce, to było w Toruniu i to był jego pierwszy z 13 rekordów świata. Tak dorzuca po centymetrze i pewnie nieźle na tym zarabia. A jeśli chodzi o pogodę, to dziś na ogół słonecznie i ciepło, ba, gorąco, nawet 33 stopnie na zachodzie kraju, w reszcie regionów okolice 30 lub nieznacznie poniżej 30, to nad morzem. Nie powinno więc dziwić, że cały obszar między Szczecinem, Warszawą, Krakowem, a granicą z Niemcami objęty jest alertem drugiego stopnia i to oczywiście alert ostrzegający przed upałem. Na zegarach już 8 minut po 8, tu Trójka i audycja poranna. Stanisław Perzyna, Michał Jakubik, Michał Kowarski i Robert Grządowski to my. Za chwilę Katarzyna Borowiecka i jej gościni w rozmowie w Trójce. Tak, przypominam, do końca wakacji nie ma rozmowy politycznej bez uników. Rozmawiamy o różnych sprawach, akurat niekoniecznie politycznych. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel. California, To oczywiście Red Hot Chili Peppers w Trójce. Na zegarach 8:13. Rozmowa w Trójce. Tak, pod tym hasłem spotykamy się do końca sierpnia, o tej porze zazwyczaj w Trójce bez uników, Renaty Grocha, ale rozmowy polityczne, ale my rozmawiamy o innych sprawach do końca sierpnia o tej porze, ale równie ważnych. A kto wie, czy nieważniejszych czasami. Bardzo się cieszę, że mogę powitać dzisiaj Joannę Telewicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Doktor czy doktora, bo różne formy znalazłam, jeśli chodzi o twoje biografię antropologii kulturowej. Obie w użyciu, wspaniale. Obie w użyciu, tak. Prezeska i współzałożycielka Fundacji W Stronę Dialogu, Polka i Romka. I co z wielką radością i gratulacjami podkreślam, laureatka nagrody imienia Marka Edelmana za ratowanie człowieczeństwa. To tegoroczna nagroda. Jeszcze raz gratuluję. Bardzo dziękuję. Chciałabym zacząć może od takiego wątku gorzkiego, ale ta pierwsza połowa roku dla fundacji, nie tylko waszej, dla wielu fundacji, dla wielu organizacji społecznych była bardzo trudna ze względu na ucięcie finansowania tego amerykańskiego dla tego rozwojowego. I chciałam zapytać, wyście stracili 80% waszych funduszy. Jak sobie radzicie, jak praca w fundacji teraz wygląda, jakie następne kroki? No to był solidny, zimny prysznic, lodowaty wręcz bym powiedziała. 80% i to w kilka dni w zasadzie, więc to był naprawdę... Tak, to bo to właściwie się działo bardzo szybko. Tak, tak. Mm. To było kilka dni. No i chyba nie muszę mówić, że zorganizowanie się w tak krótkim czasie bez żadnego przygotowania, mówię przede wszystkim o osobach, które wspieramy, ale też mówię o samej strukturze fundacji, o nie tylko szoku, ale potężnym stresie, który nam wszystkim towarzyszył. Nie, to był naprawdę fatalny czas dla nas. Udało nam się pozbierać, udało nam się ogarnąć, jak ja to mówię, nie było to łatwe i myślę, że to jeszcze odchorujemy. Mam nadzieję, że niedotkliwie. Natomiast tak, no my jakoś po tym, jak zaakceptowaliśmy tę sytuację, nie mieliśmy zbyt dużego wyboru, no to zaczęliśmy się po prostu organizować, szukać rozwiązań. Przede wszystkim ważne było, żeby zadbać o takie nasze poczucie bezpieczeństwa, no bo żeby działać, to jednak trzeba jakoś popracować z tym stresem, a ludzie bali się o pracę. My byliśmy i jesteśmy zobowiązani różnymi umowami, choćby za płacimy czynsz za wynajęcie siedziby Fundacji i Centrum Społeczności Romskiej. I zaczęliśmy szukać alternatyw. No, przede wszystkim takim naszym naturalnym kierunkiem był sektor prywatny w Polsce. My już jakiś czas temu zaczęliśmy budować współpracę. Udało nam się nawiązać fantastyczną współpracę z IKEA i nie ukrywam, że właśnie tego rodzaju środki plus środki interwencyjne z różnych fundacji z zagranicy, podkreślam, które przyszły, pozwoliły nam przeżyć, były dla nas taką kroplówką w tym najgorszym momencie. Oczywiście pukaliśmy też do różnych resortów, mówię o polskim rządzie i mówiliśmy o tym, co się dzieje. Natomiast mieliśmy i mamy wrażenie, że tutaj się nie zadziało to, co się powinno zadziać. Sektor pozarządowy ogarnął nie jeden kryzys już w Polsce i wydaje mi się, że to w gestii polskiego rządu też leży to, aby o nas zadbać, szczególnie w takim momencie, bo fajnie się ogarnia kryzysy, jeśli tak mogę powiedzieć i takiego języka użyć, rękami organizacji pozarządowych za zagraniczne pieniądze. Tak nie powinno być w takim kraju jak Polska. Myślę, że bardzo ważne słowa i warto to podkreślać. A teraz chciałabym wrócić do początków. 2012 rok, wtedy zakładacie fundację, która ma, ja to nazywam budowaniem mostów i tak zapowiadałam twoją wizytę dzisiaj w studiu Trójki, bo tym się zajmujecie, budowaniem mostów pomiędzy społecznością romską a społecznością polską, tak bym powiedziała. Znalazłam na waszych mediach społecznościowych takie informacje, ciekawostki, że społeczność romska na ziemiach polskich jest od XV wieku i pomyślałam sobie, no wreszcie wypadałoby przejść na te i wam się właśnie to udaje i wy się tym zajmujecie. Ale skąd ten impuls, żeby właśnie wtedy i w jakim gronie, gdybyś mogła opowiedzieć, bo odbierając nagrodę imienia Marka Edelmana mówiłaś o zespole, mówiłaś o tym, że nie robisz tego sama. Więc to jest okazja, żeby opowiedzieć o waszej pracy i o tym, z kim pracujecie. Tak, jeszcze raz podkreślam, myślę, że ten zespół to jest chyba, jak się czasem śmieję, co ja zrobiłam w poprzednim życiu, że mogę dzisiaj pracować z takimi ludźmi, tak niezwykle zaangażowanymi i kreatywnymi, naprawdę. A szczególnie właśnie czasy kryzysu pokazują, prawda? Tak. Jakby jacy jesteśmy i z kim pójdziemy dalej. I to jest fantastyczne, naprawdę. Ja założyłam tą fundację z moją przyjaciółką, Małgosią Kołaczek. Razem pracowałyśmy wtedy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracowałyśmy obie już w różnych organizacjach romskich, między innymi w Stowarzyszeniu Romów w Polsce. Angażowałyśmy się w różne inicjatywy, ale cały czas nam brakowało jakiejś takiego poczucia, że robimy coś, co jest nasze, co czujemy, w co naprawdę wierzymy. I co wypełnia jakąś lukę, a tą lukę najbardziej widziałyśmy w edukacji, w polskim systemie edukacji. Bardzo wierzymy, ja bardzo wierzę również, że edukacja ma potężną moc, jakkolwiek by to badalnie nie zabrzmiało, ale ona nam pomaga zmieniać świat i budować te mosty, o których wspomniałaś. I najpierw fundacja miała takie ambicje, żeby właśnie te różne luki w systemie edukacji wypełniać, żeby pomóc ludziom się nawzajem poznać, spotkać. A na czym te luki polegały? W ogóle brakuje wciąż w polskim programie edukacyjnym takiego rodzaju edukacji, który pomagałby nam rozumieć różnice kulturowe, nie demonizować ich, nie stresować się tym, że są napięcia, bo one są, jak są różnice, ale możemy sobie z nimi radzić, jak pracujemy z naszymi lękami, no bo te stereotypy biorą się z niewiedzy i lęku. I to nie chodzi o to, żeby tylko i wyłącznie mówić o społeczności romskiej, ale w ogóle wasz przykład i waszą działalność traktuję też jako przykład jeden z wielu takiego pokazywania, że nie wszyscy musimy być tacy sami, prawda? Tak. Ja tutaj, przepraszam, bo wejdę ci w słowo, tak. Ale sporo wywiadów się ostatnio ukazało i z Romkami, i w związku z waszą akcją Fundacji W Stronę Dialogu Poznajmy Się, która się rozgrywała na początku tego roku też, z tego co pamiętam. I znalazłam w wywiadzie z współpracującą z wami Oleną Wajdalowicz taką opowieść, wspomnienie o jej czasach szkolnych. To było w Ukrainie. I oczywiście zachowania dzieci od początku tej jej edukacji wobec niej były bardzo bolesne. I w końcu postanowiła, będąc w szóstej klasie, wziąć sprawy w swoje ręce. To dla państwa oczywiście opowiadam, ale patrząc Joannie głęboko w oczy, a to mogą państwo sprawdzić, oglądając nas na YouTube i na naszej stronie internetowej. I zorganizowała warsztaty, po których, i tutaj już będzie cytat, miałam wrażenie, że nikt wcześniej im nie powiedział, że świat nie składa się tylko z ludzi takich jak oni. I trzeba było tej iskry i trzeba było tego wysiłku, żeby to pokazać, bo oczywiście po tych warsztatach, no może nie pierwszych, ale kolejnych, zaczęły się pytania i zaczęło się otwieranie się na tę opowieść. Więc to jest niesamowicie ważne i to wy też tak robicie. Tak, to prawda i robimy to także z Oleną, która jest częścią naszego zespołu. Jestem z tego powodu bardzo, bardzo dumna i szczęśliwa. Ale tak jak powiedziałam, ten lęk, który towarzyszy nam, kiedy poznajemy, stykamy się z czymś nowym, to jest coś, co jest naturalne i z czym trzeba pracować, bo niekoniecznie to, co jest inne, musi być gorsze albo musi nam w jakiś sposób zagrażać. I także z naszego doświadczenia wynika, pracujemy z różnymi grupami i ze szkołami, nauczycielami, nauczycielkami, dziennikarzami, dziennikarkami. Naprawdę, cały wachlarz różnych osób, które spotykamy na naszej drodze. I to pokazuje to nasze doświadczenie, że ta rozmowa, to spotkanie, to przełamanie tego pierwszego wrażenia, które może wiązać się z lękiem, on naprawdę zmienia wiele. I my już wcale nie jesteśmy dalej potrzebni. Możemy tylko wspierać, jak jest taka konieczność, potrzeba, jakimiś materiałami, jakimiś właśnie poradami, jeżeli to jest potrzebne, czy warsztatami, ale my jako ludzie sobie świetnie radzimy, tylko musimy dostać troszeczkę narzędzi i stworzyć warunki do tego, żeby móc ze sobą rozmawiać i żeby ten most budować, bo później jako budowniczy i budownicze to naprawdę jako ludzie tutaj, Polki, Polacy i różne osoby, które są częścią już dzisiaj polskiego społeczeństwa, bo Polska jest różnorodna i wielokulturowa i to jest fantastyczne, ale my naprawdę radzimy sobie świetnie. Oby nam tylko nie przeszkadzano i żebyśmy mogli tworzyć te przestrzenie, które nam, ludziom, w tym pomogą. Kolejny apel w naszej rozmowie, równie ważny. A jak się społeczność romska w Polsce zmienia? Bo to też jest, myślę, ten lęk wynika z tego, że jednak ta diaspora bywa zamknięta, prawda? Mhm. To są oczywiście różne grupy, o tym wielokrotnie mówiłaś. Tak. Ale z tej twojej perspektywy, też pracy fundacyjnej, jakie zmiany widzisz i jak z kolei romska społeczność się otwiera? No, my też jako romska społeczność odkrywamy, chciałam powiedzieć, odkrywamy różne karty, ale zabrzmiałoby to stereotypowo. Dosyć, bo z kartami też jesteśmy kojarzeni. To prawda. Obalam jest tutaj, bardzo dużo, wciąż bardzo żywych, prawda? Tak. Chociaż czasem sobie myślę, że fajnie byłoby mieć takie zdolności, żeby zajrzeć w karty i przeczarować trochę tę rzeczywistość. Używam tutaj języka Małgosi Mirgitas, która chciała przeczarować i przeczarowała świat swoimi pracami, nadal to robi. Więc mamy różną społeczność romską w Polsce, bo to nie tylko społeczność romska polska, też bardzo różnorodna, ale są z nami osoby z Ukrainy, romskiego pochodzenia, także z Rumunii. A zmieniamy się tak, jak zmienia się Polska, jak zmienia się nasze całe polskie społeczeństwo, przy czym wydaje mi się, że jesteśmy na nieco innym etapie, bo poziom wykluczenia, takiej marginalizacji, ale też problem związany z ubóstwem, jednak na przykład bezrobociem i tak dalej, to jest coś, czego nie można ignorować i pomijać i troszkę trzeba nadrobić to wszystko, co należy nadrobić, żeby móc lepiej funkcjonować w społeczeństwie polskim. Ale my naprawdę idziemy, że tak powiem, z duchem czasu i też widzę, że szczególnie to młodsze pokolenie osób romskiego pochodzenia, to już są inne osoby niż pokolenie naszych rodziców, dziadków i tak dalej. Szkoła nie jest już

częstokrotka. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. A jaki jest samochód twoich marzeń? Taki, co wie, gdzie się jeździ po przygody. I taki duży, żeby wszyscy się zmieścili. I żeby było tak bezpiecznie, że sobie zasnąć można. A za oknem, żeby zawsze było coś fajnego do oglądania. Nowa Toyota Corolla Cross. Najbardziej innowacyjna hybryda, która wyprzedza marzenia. Dni otwarte od 18 do 23 sierpnia. A jak hybryda, to tylko Toyota. Wiadomo. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. To czas na skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Politycy przerzucają się odpowiedzialnością za nadużycia przy wypłacie środków z Krajowego Planu Odbudowy. Według prezydenta Karola Nawrockiego to, co stało się ze środkami z KPO dla branży hotelarskiej, obciąża obecny rząd i samego premiera, który za to odpowiada. Tak mówił w wywiadzie dla Polsat News. Donald Tusk powiedział z kolei, że odpowiedzialność za nieprawidłowości ponosi PiS, bo środki z KPO trafiły do Polski z opóźnieniem. Ministra funduszy zdecydowała o wstrzymaniu wypłat i przeglądzie dotychczasowych dotacji. W wojskowych zakładach lotniczych w Bydgoszczy minister obrony podpisze umowę na kompleksową modernizację polskich samolotów bojowych F-16. Dokładny zakres modernizacji, jak i wartość kontraktu nie są znane. Z nieoficjalnych informacji wynika, że będzie to około 4 miliardów dolarów. Rosyjskie oddziały przedarły się w rejonie Dobropola poza linię frontu. Jak informuje agencja Unian, Moskwa rzuciła w tym miejscu do walki siły liczące ponad 100 tysięcy żołnierzy. Agencja napisała też, że rosyjskie wojska prą do przodu, ponieważ Władimir Putin przed rozmowami z Donaldem Trumpem chce uzyskać znaczącą przewagę na polu walki. Więcej informacji w Trójce o 9:00. To będzie środa w kolorze bordo. Taki ma mapa temperatur na dzisiejsze popołudnie. Niemal w całym kraju termometry mogą pokazać 30 stopni lub więcej. Jeśli nie pełne 30, to okolice 30, a najcieplej ma być na ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Tam na zachodzie nawet 33 stopnie Celsjusza. W centrum i na północy kraju możliwe nieco więcej chmur, ale padać dziś nie będzie. Dziś w kalendarzu świąt nietypowych Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Więc możemy się umówić, że zgłoszenia do mniejszej gry przyjmujemy tylko od osób, które będą trzymały telefon w lewej ręce. O, może być przy prawym uchu, ale musi być lewa ręka. 22:07, a mniejsza gra już za kilka minut. Oh, Za 25 minut dziewiąta. Mniejsza gra. Szybko poszło, wszyscy chwycili telefony w lewe dłonie. Między innymi pan Sebastian z Zawiercia, dzień dobry. Dzień dobry. I przy lewym uchu podobno. Ani w lewej ręce. I w lewej ręce, wszystko się zgadza. Pan Paweł z Bielska z nami także, dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan leworęczny? Słuchawka w lewym uchu jest. No to też zaliczamy. Bo kierowca. Okay. Dobrze, liczy się, panie Pawle, wszystko się zgadza. Zgodnie z przepisami ustalonymi na dzień 13 sierpnia, panowie biorą udział w mniejszej grze. Zaczynamy od pana Sebastiana. Panie Sebastianie, pierwsze pytanie. Jak nazywa się największy ssak na świecie? Wieloryb. Wieloryb, tak, ale nazwa tego gatunku. Waleń błękitny. Dobra, zaliczamy. Płetwal błękitny. Taki taki wieloryb. Jest jeden punkt, okej. Okay. Wiedział pan, o co chodzi. Teraz pan Paweł, panie Pawle, stolicą którego hiszpańskiego regionu jest Barcelona? Barcelona. Katalonii. Tak jest, chodzi o Katalonię i mamy 1-1 i szybko poszło, to teraz druga seria pytań, być może trudniejsza. Panie Sebastianie, jaki tytuł nosi polski serial kryminalny z drugiej połowy lat 90? No, popularny właśnie wtedy, a w główną rolę komisarza Olgierda Halskiego wcielał się w nim Marek Kondrat. Ekstradycja. Ekstra odpowiedź także i 2-1 i szansa na zwycięstwo. No chyba, że pan Paweł jakoś zremisuje. Panie Pawle, to nie będzie piłka do pustej bramki, ale spróbujemy. Skąd wzięło się imię Misia Paddingtona? Miś Paddington kojarzy pan, prawda? Tak. Tak, no i właśnie on miał na imię Paddington od pewnego miejsca w Londynie. Którego? Nie wiem, niestety nie wiem. Ale Paddington... Podpowiadam jak mogę. Mind the gap. Between a train and a platform's edge. No czas minął, niestety, panie Pawle. Chodziło o stację kolejową Paddington w Londynie. Nie będzie więc punktu za to pytanie dla pana Pawła, co oznacza, że pan Sebastian zwycięża. Gratulacje dla pana Sebastiana. Dziękuję, panie Pawle. Dzień dobry. Dziękuję. Było blisko, panie Pawle. Proszę się nie poddawać. Proszę do nas wracać tylko za jakiś czas, żeby inni też mieli szansę. A pan Sebastian wybiera piosenkę na zakończenie poradnej audycji. Tak jest, chciałbym usłyszeć Bad Heart z Jubileus to Me. Nawet już przygotowany, ale ten Michał dzisiaj zasuwa. Dobrze, będzie więc na zakończenie poradnej audycji Bad Heart. Bardzo dziękuję i pozdrawiam i gratuluję, panie Sebastianie. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję bardzo. Do widzenia. 18 minut zostało jeszcze do godziny 9. No to mamy jeszcze chwilę w porannej audycji, by odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie. Czy sztuczna inteligencja ma poczucie humoru? O tym za chwilę. I don't feel emotion. It completely takes over me. Sight of who I'm meant to be. Take me in your arms. Hold me up where everyone will see. It's tearing me apart. This song. Bez problemu zdaje egzaminy adwokackie, pisze prace doktorskie i zwycięża w olimpiadach matematycznych, ale czy ma poczucie humoru? Oczywiście mowa o sztucznej inteligencji. Okazuje się, że chatboty nie grzeszą zabawnością, nie rozśmieszyły chociażby ankietowanych pewnego badania z Bolonii. Paweł Turski. Chcąc sprawdzić, czy rzeczywiście sztuczna inteligencja nie jest śmieszna, poprosiłem ją o żart. Drogi czacie, popraw mi humor, opowiedz mi kawał nawiązujący do twórczości brytyjskiej wokalistki Adele. Co robi Adele, kiedy przechodzi przez ulicę? Krzyczy. Witam z drugiej strony. A very famous song, which is a hello from the other side. tłumaczy dowcip nawiązujący do znanej piosenki włoski lingwista komputerowy Alessio Conchieri. Obecnie sztuczna inteligencja walczy o to, by być śmieszną. Nikt jej tego nie nauczył. Ona, opierając się na poznanych tekstach naukowych, stara się tworzyć własne dowcipy. To jest trudne. Nie może więc dziwić fakt, że to, co generuje, nie jest obecnie czymś śmiesznym. Sprawdzam poczucie humoru, które tworzy sztuczna inteligencja. Dlaczego Adele nigdy nie gubi telefonu? Bo zawsze zaczyna rozmowę od Hello, it's me. Czy to jest śmieszne? Nie. Nie śmieszne. A co pana śmieszy? Wszystko. O, to jest śmieszne, widzisz pan? A nie. Że klucz wypadł. Tak. Takie sytuacyjne muszą być żarty. Tak. Nie wiem, czy śmieszny. Trudno mi jest powiedzieć. Nie popieram sztucznej inteligencji i jestem przeciwko temu. Każde żarty ze sztuczną inteligencją to mnie denerwują. A co panią śmieszy? Dużo różnych rzeczy nieoczywistych. A sztuczna inteligencja zna rzeczy naukowe, które są najczęściej zapisane. Teksty takie najczęściej zabawne nie są, a to z nich czerpie wiedzę oprogramowanie, wyjaśnia badacz sztucznej inteligencji profesor Benjamin Roth z Uniwersytetu Wiedeńskiego. Produkujemy modele językowe w taki sposób, by nam służyły. Sztuczna inteligencja uczy się więc tylko rzeczy przydatnych i koniecznych. Czerpie wiedzę z Wikipedii, gazet, artykułów naukowych. Skupiliśmy się na zbudowaniu banku wiedzy i na tym, by system odpowiadał poprawnie. Dla gospodarki, dla naukowców ważne jest tylko to, by świat się rozwijał i stawał się lepszy, dzięki modelom językowym. Dzięki dowcipnej sztucznej inteligencji wskaźnik PKB raczej znacznie nie wzrośnie. To, że nikt nie uczy oprogramowania, analizowania języka mówionego, akcentowania gestów, które tworzą humor, jest głównym powodem, dla którego m.in. chat GPT nie jest zabawny. Tłumaczy profesor Dagmar Groman z Instytutu Badań Lingwistycznych Uniwersytetu Wiedeńskiego. Słabe wyniki w dziedzinie humoru wynikają tylko i wyłącznie z tego, że modele nie poznały jeszcze tekstów wideo i audio. Nikt nie powiedział im, sprawdźcie je, wyciągnijcie wnioski. Oczywiście ta nauka mogłaby być obarczona błędami. My sami często nie wiemy, czy dane zdanie jest sarkastyczne, ironiczne, jeśli nie znamy dobrze drugiej osoby. Nie zmienia to jednak faktu, że elementarny poziom modele językowe mogłyby bez problemu uzyskać. Wszystkie niezbędne materiały są przecież dostępne. Zdaniem naukowczyni, gdyby odpowiedzialni za szkolenie sztucznej inteligencji inżynierowie podjęliby decyzję o nauce jej poczucia humoru, ta stałaby się zabawna w zaledwie miesiąc. Na razie takiej decyzji nikt jednak nie podjął. Na razie musimy pozostać na poziomie sucharów. Chociaż niektórzy mówią, dobry suchar nie jest zły. No, w każdym razie komicy mogą spać spokojnie, nie zanosi się na razie, by w pracy zostali przez AI zastąpieni.